بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مون په تیر شوي دولسم درس کې د لوی الله په توفیق سره د نقشبندي سلسلې د بانی خواجه پیر بهاءالدین نقشبند تعارف او د دې سلسلې د ایجاد تاریخ تاسو ته ذکر کړو. اوس په دې درس کې د لوی الله په توفیق سره د نقشبندي سلسلې او طریقې یو څو اعتقادات غواړم چې را نقل کړم، تر څو هر عام او خاص مسلمان د دې سلسلې د اصل حقیقت نه خبر شي. یو اعتقاد دا چې نقشبندي سلسلې والا د پیر په نیولو کې دا عقیده لري چې پیر نیول فرض او واجب دي. د دوی دا ګمان دی چې څوک پیر نه لري نو دا کافر او فاسق دی. په البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية صفه وسلوختم کې د صوفي محمد ابن عبد الله الخاني او په نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الخواجگان د صوفي محمد اسعد صاحبزاده صفه وسلوختم کې لیکلي دي چې من لا شيخ له فشيخه الشيطان ومتى كان شيخه الشيطان كان في الكفر حتى يتخذ شيخا متخلقا بأخلاق الرحمن. وایي څوک چې پیر نه لري نو د هغه پیر شیطان دی، او تر څو چې د ده پیر شیطان وي نو دا کس په کفر کې وي، تر دې چې دا یو داسې پیر ونیسي چې هغه د رحمان ذات په اخلاقو موصوف وي. بل په صراحت سره صوفي محمد ابن سلیمان بغدادي په الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية صفه یو دیرشم کې لیکلي، څوک چې پیر نه لري نو دا کس د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مخالف دی، تر هغې به ورته هدایت ونه کړی شي چې تر څو پیر ونه نیسي، ولو که دا په علم کې د زرو کتابونو حافظ هم وي. دغه ډول دوی د پیر د نیولو ضرورت، اهمیت او فایده مرید ته په څومره اندازه کې ګڼي نو واورئ. صوفي محمد خاني په البهجة السنية صفه دریم کې لیکي، والشیخ کالمیزاب ینزل الفیض من بحره المحیط الى قلب المرید. وایي د شیخ مثال خو د هغې ناوې دی چې فیض پکې د هغه د بحر محیط نه لکه د ناوې په شان د مرید زړه ته راکوزیږي. دا شو عزتمندو، د نقشبندي سلسلې د پیر متعلق د اهتمام، وجوب او ضرورت عقیده. خو که مونږ د اسلام د مبین دین ټول احکام لټ په لټ چاڼ کړو، نو د دوی د دې اعتقاد هیڅ ثبوت به محض د اشارې په صورت کې هم پیدا نه کړو. د دوی دا اعتقاد د شریعت سره څومره تضاد لري نو راشي دا وګورئ. د قرآن په کوم آیت کې دي چې پیر نیول فرض بلکې سنت بلکې مستحب دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حدیث کې دي چې پیر نیول فرض بلکې سنت او یا هم مستحب دي؟ د صحابه او پیر څوک چې هغوی په پیرې نیولی وو؟ د تابعینو پیر څوک چې هغوی په پیرې نیولی وو؟ د تبع تابعینو پیر څوک چې هغوی په پیرې نیولی وو؟ مشهورو څلورو امامانو کې چا پیر نیولی وو؟ محدثینو کې چا پیر نیولی وو؟ دغه ډول کتاب، سنت، صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه، فقها او محدثین، دوی واړو کې له کومې وڅخه نقل دي چې چا پیر ونه نیو نو دا به په کفر او فسق او گمراهی کې وي؟ او یا داسې ویلي وي چې دا د شیطان په لاره دی چې تر څو ځان ته پیر ونه نیسي؟ نو عزتمندو، معلومه شوه چې دا خبره د نقشبندي صوفیانو چې پیر د چا نه وي دا په کفر کې، او یا دا چې شیطان یې پیر دی، د اسلام په امت کې د کتاب او سنت سره سره یې له صحابه و نه واخله تر ننه، بلکې تر قیامته یې د ټولو اهل سنه والجماعه څخه کجروي او مخالفت وکړو، بلکې دا د هغوی تکفیر او تفسیق ګڼل کېږي. ولعاذ بالله تعالی، فان كنت لا تدري فتلک مصیبه وان كنت تدري فالمصیبه اعظم. بل مونږ چې ګورو نو دا بعینه د نصاراو د هغه اعتقاد سره موافقت دی چې هغوی په خپل ګمان سره دغه ډول خبرې په عیسی علیه السلام ورته پلي دي. ځکه په یوحنا انجیل څلورم جز څوارلسمه صفحه کې دي چې مسیح علیه السلام فرمایلي، انا هو الطریق والحق والحیات، ليس احد یستطیع ان یأتی الى الاب الا بواسطتی، وای چې هیڅوک دا حق نه لري چې هغه الله ته نږدې شي مګر زما په واسطه. نو ګورې عزتمندو، دا عبارت صفا چیغې وهي چې دا د عیسی علیه السلام خبره نه ده، ځکه دې عبارت کې الله تبارک وتعالی ته پلار ویل شوي دي، تعال الله عما یقولون علوا کبیرا. او داسې تعبیر د الله تبارک وتعالی نه قطعا عیسی علیه الصلات والسلام نه دی کړی، بلکې یو ادنا ادنا مؤمن به یې هم ونه کړي، هغه خو دا د اولو العزمو انبیاو څخه و، ځکه دا خو د کفر او شرک عقیده ده. نو معلومه شو چې دا په هغه دروغ تپل شوي دي چې ډېر وروستو بیا نسواراو د خپل منسوخ دین دپاره د هغه پسې دا خبر تپلې ده، او د ابد دپاره یې هغه د دې باعث ګرځولی چې د بل نبي پیروي ته ضرورت محسوس نه شي. رازو دویم اعتقاد د نقش بندیانو ته، د اعتقاداتو د نقش بندي صوفیانو څخه دویم اعتقاد دا دی چې د دوی پیران نه صرف انسانان، بلکې دوی په حیواناتو کې هم پیرانو نیولو ته قائل دي. مشهور نقش بندي صوفي محمد بن عبدالله الخانی په البهجة السنیه فی آداب الطریقة العلیه یا علیه الخالدیه نقش بندیه صفش پګمه کې لیکي، واما الحيوانات فلنا منهم شيوخ ومن شيوخنا الذين اعتمدت عليهم الفرس فان عبادته عجيبه والبازي والهره والكلب والفهد والنحله وغيرهم فما قدرت ان اتصف بعبادتهم على حد ما هم عليها فيها. وای او بهر حال کوم چې حیوانات دي، نو زمون په هغې کې هم پیران شته. زمون د پیرانو څخه هغه چې زه پرې کلک معتمد یم هغه اس دی، پس بېشکه عبادت د هغه ډیر عجیبه دی. او دغه ډول باز دی، پیشو ده، سپی دی، پړانګ دی، او د شادو مچۍ او داسې نور دی، پس زه قدرت نه لرم چې زه د عبادت په هغه اندازه چې هغوی کوي موصوف وګرځم. بل صوفیانو په المواهب السرمدیه فی مناقب النقشبندیه د محمد امین الکردی صفه 113 او په الانوار القدسیه فی مناقب النقشبندیه صفه 113 د عبدالمجید خانی کې، او په الحدائق الوردیه فی حقائق اجلاء الطریقه النقشبندیه صفه 113 کې، او په البهجة السنیه فی آداب الطریقه النقشبندیه صفه 3 کې. په دې ټولو کتابونو کې په خپل د خواجه بهاءالدین نقشبند متعلق لیکلي چې هغه ویلي چې په مرحله د ابتداء د تصوف کې ما تخپل پیر امر وکړ دی چې زه دې د سپو خدمت وکړم. وای نو ما وکاله بیا د سپو خدمت وکړه، تر دې چې کله به سپی زما مخې ته لاره کې راغی، نو زه به ودرېدم تر دې چې دغه سپی به تیر شو. نو د دې ادب په وجه ما ته بیا خپل پیر امر وکړ چې ته د دې علاقې د سپو خدمت په اخلاص او صدق سره کوه، او ما به د دوی نه امداد هم طلب کولو. دا وایي چې پیر مې ما ته وویلي چې ته به په دې سپو کې یو سپی ته ورسېږي چې د هغه په خدمت به تاته یو لوی سعادت در په برخه شي. نو ما دغه د سپو خدمت یو عظیم نعمت او غنیمت وګاڼه، نو ما د هغه د اشارې موافق په دې خدمت کې هیڅ کوتاهي ونه کړه. تر دې چې یو ورځ یو سپی ته ورسېدم چې د هغه د ملاقات په وجه په ما باندې یو لوی عجیب حال طاری شو. نو زه د هغه مخې ته ودرېدم او بې اختیاره سخو جړېدم. نو دغه سپی دغه وخت کې په شا سملاست او څلور واڼه پخې اسمان ته پورته کړې. نو ما د هغه د غم نه ډک اواز او سیلي او زګیروي واورېدل. نو ما هم لاسونه پورته کړو، امین امین ویل مې شروع کړل، تر دې چې هغه سپی چپ شو او روان شو. الله اکبر! عزتمند واوری، دا د نقشبندي صوفیانو د هغوی د سربراه جناب خواجه بهاءالدین نقشبند حال دی چې انسانان خو پرېده سپی هم ځان له پپیرې نیولې دي. هغه سپی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایي، لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيمه وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشيه او كلب صيد او كلب حرس الا نقص من اجورهم كل يوم قيراطاني. فرمایو که چرته دغه سپی یو نوع ډله نوې د ډلو د مخلوق څخه، نو ما به خامخا امر کړی په قتلولو د دې ټولو. پس مړ کې له دوی څخه هر تک تور سپی، او نشته یو قوم له قومونو څخه چې هغوی سپی وساتي بغیر د رمې، ښکار او فصل د ضرورت نه، مګر دا چې د دوی د اجرونو څخه به هر ورځ دوه قیراته اجر کمیږي. دا شو یو روایت. بل د بخاری او مسلم متفق علیه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، لا تدخل الملائکه بيتا فيه كلب ولا صوره، نه داخلي ملائکه هیڅ هغه کور ته چې په هغه کې سپی او یا هم تصویر وي. نو دا شو عزتمند د شریعت بل حکم، او په هغه کې د سپو حیثیت چې کدغه غم نه وي چې دا یو نوع مخلوق ده د مخلوقات د الله څخه. نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو هم ژوندې نه وي پرخه، خو بیا یې هم د تور رنگ سپو په وجنه امر کړی دی. خو اوس په نقشبندي صوفیانو قرض شو چې دغه وضاحت وکړي چې دوی کوم سپی په پیری باندې نیسي، او د کوم رنگ سپی په صحبت او خدمت کې انسان ته لوی سعادت او ولایت نصیب کیږي. نو عزتمندو، دا شو دویم اعتقاد د نقشبندي صوفیانو چې تاسو ولیده چې د شریعت کاره مخالف دی. نو عقل هم دا نه برداشت کوي، ځکه سپی او یا بل کوم حیوان چې د چا پیر شي، نو هغه مرید به څنګه او په کوم روان وي. دریم اعتقاد ترازو د نقشبندي، او دریم اعتقاد دا هم دی چې د دوی په پیرانو داسې حال تاریکیږي چې دغه حال نه دوی تعبیر په سکر یعنی نشي او بې خودی سره کوي. نو څنګه چې نشه کې انسان معذور وي نه رانیول کېږي، نو دغه ډول دوی که هر څه وایي دا د دوی خطا نه ګڼل کېږي، ولو که کفر هم وي، چې دا قاعده د دوی په نیز لکه د سرو زرو داسې مثال لري، ځکه چې د دوی د مشرانو پیرانو څخه چې څومره شرکیات او کفریات صادر شوي، هغه واړه یې په دې قاعده لکه د صابون داسې وینځل او خپل باداران یې د ملامتې نه پرې بچ کړل، په دې ګمان چې دغه وخت د دوی حال دا د سکر حال ته ورته حال دی، نو دې سره به هغه معذور ګڼلی شي، ماخوذ به نه شي ګرځېدلی، اگر چې د دوی په دین او اصولو کې کفر یقین نشته. البته د کفر او شرک الفاظ دا صرف د وعید او ترهیب په مقام کې استعمالوي. د نقشبندی سلسلې مشهور امام صوفی سرهندی په مطوبات الامام الربانی صفه 33 او دغه ډول په صفه 144 کې لیکي: وما وقع في عبارات مدح الكفر والترغيب في شد الزنار فمصروف عن الظاهر المتبادر فانهم معذورون بغلبه السكر في ارتكاب هذه المحظورات. وي او هغه په عباراتو کې چې د کفر مدح او د زنار د تړلو ترغیب راغلي، نو دا ټول اقوال بد خپل هغه ظاهر نه اړول شي کوم چې ذهن ترازی، ځکه چې هغه یعنی دغه پیران معذور دی په وجه د غلبي د حال د نشین په هغه یبانی. دا شوی وحواله اوس راشي بلا ووري د داسې ممنوعه اقوال په ارتکاب باندې له هغه څخه هم دا عذر بل صوفي هم پیش کړی دی چې هغه محمد معصوم نقشبندی دی چې دا هم د نقشبندیانو قطب الاولیاء یادیږي. د هم په السبع الاسرار فی مدارج الاخيار په صفه 50 کې د صوفي محی الدین ابن عربي او د هغه د هم صفته صوفیانو د هغه اقوال چې صریح کفر او زندقت دی هم دا عذر پیش کړی لیکي چې وانهم معذورون لغلبه حالهم او دوی په هغه اقوالو کې معذور دي د وجه د غلبه د حال نه په هغه باندې. نو وګوره عزتمند څنګه د هغه ظاهر کفریات د غلبه الحال په صادر کې راون غختل. آیا دی پیرانو شراب سکل او کنه بنګ او چرس سکل چې حال پر دوه غلبه کوله چې کفر او توحید نه پیژندلو؟ آیا په محمدی شریعت کې دغه ډول حال د غلبه باره کې صحو حکم شته چې بغیر له نشه یي اشیاء څخه دی یو څوک نشه شوی وي هغه دغه ډول کفریات ویلی وي او بیا الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم هغه معذور ګرځولی وي؟ نو چې نشته، نو بیا دغه ډول کردار د مجانینو لیونیو څخه بغیر له بل هیڅ چا څخه نه صادریږي. نو چې داسې ده، نو بیا داسې څوک چې جنون دی حتی رسیدلی وي څنګه او په کوم دلیل او باعث ولی او بزرګ کېدلی شي؟ هغه څنګه او په کوم دلیل او باعث پیر او رهبر ګرځېدلی شي؟ هغه څنګه او په کوم دلیل او باعث د عقیدې امام منتخب کېدلی شي؟ کلا وحاشا، بلکې د داسې خلقو نه خو قرآن او حدیث په نفرت کولو امر کړی، نه د هغوی پسې په اقتدا کولو. راځو سلورم اعتقاد ته. د نقشبندي صوفیانو بل اعتقاد چې مونږ په دې نمبر کې سلورم نمبر باندې دا ذکر کوو، هغه د جنت نه د بې پروايي او د جهنم نه د بې خوفه کېدو اعتقاد دی. ځکه د دوی په نیز د جنت طلب کول او د جهنم نه پناه غوښتل او په دې نیت عبادت کول دا عباسیات ګڼل کېږي، بلکې دوی په خپل باور د الله سره د دومره محبت دعوه کوي چې که هغه مونږ اور ته غورځوي نو هم مونږ په دې راضي یو، ځکه مونږ د هغه سره محبت کوو. نو څوک چې د چا سره محبت کوي بیا د هغه نه تمه نه کوي، بلکې د هغه هر فیصله باندې راضي او خوشاله وي. صوفی محمد امین کردی الله ته په التجا کې عجیبه فریاد کړې، لیکي: احبک لا ارجو بذلک جنتا ولا اتقی نارا وانت مرادو اذا كنت لي مولا فايت جنت وايت نار تتقى وتراد. وي وزتا سره محبت کوم په دې محبت زنه د جنت د تلو مې ساتم او نه د ور نه د بچ کېدو. نو چې کله ته زما مولای نو بیا د کوم جنت د تلو د کوم ور نه د بچ کېدو اراده وکړی شي؟ دغه شان د مشهور رابعه العدوي صوفنی د تصوف د قانون موافق د محبت او خلوص کلمات استعمال کړي، نو صوفیانو په فخر سره په الانوار القدسيه في مناقب النقشبنديه صفه 15 کې را نقل کړي. هغه دا چې هغه ویلي دي: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لوجهك الكريم. اي الله، وما ستا عبادت د جنت د امید د پاره نه دی کړی او نه مې د جهنم د اور د یاري نه کړی دی، لکن دا مې تا ته ستا سره د محبت د وجه نه کړی دی. د یاد کتاب په یاد صفه کې د صوفي ارسلان د مشقي نه هم نقل دي چې هغه وایي: من عبد الله لاجل الجنه والنار فهو طاغوت. څوک چې د الله عبادت د جنت په تمه او د اور نه د نجات په تمه وکړي، نو دا انسان طاغوت دی. نو وګوره عزتمندو، دا څومره د الله د شریعت سره په ضد او ټکر کې عقیده ده. صحیح البخاري کې د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالى جنت ته وفرمایل: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. ته زما رحمتي، زه ستا په واسطه رحم کوم په هغه چا چې وی غواړم له خپلو بندګانو څخه. او جهنم ته وفرمایل: انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي. او ته زما عذابي عذاب ورکوم په تا باندې هغه چا ته چې وی غواړم له خپلو بندګانو څخه. نو ګوره عزتمندو، خو صفا وګوري هغه جنت چې الله تبارک وتعالى ورته خپل رحمت ویلي دي. نو صوفیان د دینه بي پروا دي او د دې طلب بي فائدې ګڼي، او هغه جهنم چې الله تبارک وتعالى ورته خپل عذاب ویلي دي، خو صوفیان د دینه نجات غوښتل او د دینه یره کول عبس او بي فائدې عمل ګڼي. بل وګوري په لسګونو سلګونو مقاماتو کې خپل نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحاب کرامو په د جنت د حصول سوالونو د جهنم نه د پناه دعاوې غوښتي، خو نقشبندي صوفیان دا کار او عمل د تاغوتیانو کار او عمل ګڼي. ولعوذ بالله، عزتمندو دا لاسه بلکې دوی خپله د جهنم د غوښتنو مطالبې کړي دي. د مشهور صوفي ابو یزید بستامی نه په المواهب السرمدیه صفه 15 کې نقل دي چې هغه ویلي دي: اریدک لا اریدک للثواب ولکنی اریدک للعقاب. ویل زما مراد ته ستا اجر او ثواب مې اراده نه ده، بلکې زه خو د عذاب امید لرم د تانه. ولعیاذ بالله من نار جهنم وعقابه المخزی. عزتمندو دا د تصوف د هغه امام قول دی چې نقشبندي صوفیان یې نوم اخیستل بې اودسه مناسب نه ګڼي، خو ګوره خپله چغې وهي، بغارې وهي چې الله ثواب دی نه غواړم بلکې عذاب دی غواړم. الله اکبر. د همدی صوفی ابو یزید نه علامه ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس صفات 302 کې نقل کړي چې ده به ویل: ان لله عبادا لو بصقوا على جهنم لا اطفؤوها. ودا الله داسې بندگان هم شته چې که په جهنم لاړې تو کې نو د هغې اور به مړ کي. او بیا وایي چې دی صوفي ببریکه دا هم ویلي دي چې: ولقد وددت ان قامت القیامه حتى انصب خیمتي على جهنم فساله رجل ولم ذاك يا ابا یزید فقال اني اعلم ان جهنم اذا راتني تخمد فاكون رحمه للخلق. وایي زه دا یقیني تور سره خوښه ګڼم چې که قیامت شروع شي چې زه خپله خیمه په جهنم ودروم. نو وایي چاته نه پوښتنه په دې باره کې وکړه چې ابو یزیده دا د څه دپاره وایي. نو وایي هغه ورته جواب ورکړه چې جهنم چې ما وویني نو اور به مړ شي، نو پس زه به مخلوق دپاره یو رحمت وګرځم. او بیا وی دا دعا وغوښتل دی ابو یزید بستامی، او وی ویل چې: اللهم ان کان فی سابق علمک ان تعذب احدا من خلقک بالنار فعظم خلقی حتى لا تسع معی غیری. وی ای الله، که چېرته ستا په علم کې ستا په مخلوقاتو کې څوک داسې وي چې ته ورته عذاب ورکوې په اور باندې، نو زما بدن دومره غټ کا ورته مې وغورځوه چې ما سره بل څوک پکې ځای نه شي. ولعاذ بالله تعالی من نار جهنم. عزتمندو ښه وګورئ دا د تصوف زړورتیا. ابن الجوزی رحمه الله تر نه په صفه 303 کې دا هم نقل کړی دی چې ابو يزيد بيقول لي: ومن نار والله لا ان رايتها لا اطفئنها بطرف مرقعتي. وجهور ستوي قسم بالله چې زه دا ورته جهنم وینم، نو ته تصوف ته دی خپل چوغه پسند به مړکم. عزتمن مسلمانان ورونو خويندو، د صوفیانو دغه دعاګان او زړورتیاوی د صریح شریعت سره سره د سلیم فطرت نه هم ښکارا مخالفی دي. خو زه به دوی په دغه اعتقاد د قران او حدیث نه یو یو دلیل ذکر کړم. الله تبارک وتعالى په سوره التحریم شپږم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرمي اي مؤمنان خپل زانونه خپل اولاد او کورنۍ له هغه ورس خوژ غوروي چې د ور غستنې مواد به انسانانو تیګوي. په هغه ور به غسناکي سخزړي ملائکه سارون کی وی چې هیڅ کله هم د الله له حکم څخه سر نه غړوي، او هر همر چې ورته کیږي هغه به په ځای راوړي. دغه ډول په سورة البقره 23 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. پس نو له هغه ور څخه ویریږي چې خس خاشات به انسانانو کاڼي وي چې د حق د منکرینو لپاره تیار کړی شوی دی. مسلمانانو دا شو د جهنم مختصر تعارف د قران او د هغې نه د پناه غوښتلو الهي امر مؤمنانو ته. اوس راشي د جهنم نه د یریدو او د هغې نه د غم او د پریشانۍ لږ حال د مقربو ملائکو هم وګورئ. مسند احمد کې په نمبر 1491 باندې د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت نقل دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل ته وفرمایل: ومالی لم ار میکائیل ضاحکا قط. دا څه چل دی جبریل چې میکائیل تر اوسه ما په خندا ونه لیده؟ یعنی چې کله هم تا سره راځي او زه ورته ګورم نو هر وخت خفه وي، دا ولې؟ نو فرمایي چې جبریل علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل: ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. وی نه دی خندلی میکائیل د کله نه چې اور پیدا شوی دی. نو مسلمانانو فیصله تاسو وکړئ، هغه اور چې اسمانونو کې ترې ملایکې پناه غواړي، په ځمکه ترېنه انبیا، صحابه، صدیقین، شهدا او صالحین پناه غواړي، او الله هم امر په همدې کړی چې ځان اهل او عیال د دینه بچ کړي، او دا یې اعلان کړی چې: فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. او هغه څوک چې هلته د جهنم له اوره وژغورول شي او جنت ته ننه ایستل شي، نو دا په یقیني ډول سره کامیاب شو. خو نقشبندي صوفیان دا کامیابی نه غواړي، بلکې ورته دومره خوشحالیږي لکه څومره چې مؤمنان جنت ته خوشحالیږي. نو ځکه د جنت طلب نه کوي او د جهنم نه بې پروا دي، او د هغې د طلب دعاګانې غواړي. خو الله هم دعا قبلوونکی دی. نو چې څوک د څه مستحق وي، د څه دپاره چې پیدا کړی وي، نو غالباً هماغه کارونه ورته اسانه وي او هماغه خبرې په خلو باندې ورته راولي. فاللهم یسر لنا امور الخیرات و اعمال النجات من النار والمدخله لجنتک یا من استوى على العرش يا رحمن يا رحيم. اللهم امين ثم اللهم امين. بنزم اعتقاد ترازو د نقشبندي صوفيانو بنزم اعتقاد غد الله متعال د ذات مبارک ذکر کو. ځکه نقشبندي صوفیان د الله تبارک وتعالی د ذات په باره کې په درې قسمه عقیده لري. یو هغه دا چې دوی د حلول عقیده لري، دا دې ته وایي چې انسان د کمال داسې حال ته رسي چې د الله تبارک وتعالی په ذات کې حلول کوي، والعوذ بالله. دویم دا چې دوی دا مخلوقات سوره د الله ګڼي، چې د الله د ذات سره رب داسې ګڼي لکه د سوري چې د ذات سره رابط وي. دریم دا چې دوی وجود د خالق او مخلوق دواړه یو ګڼي، چې دې ته وحدت الوجود وایي، چې د دې مزید تعریف او د جمله صوفیانو دې باره کې څه عقیده او نظریه ده ان شاء الله تعالی دا بروسته مستقل په یوسو درسونو کې بیا ذکر کو. خو دلته فعلا چونکې وضاحت د نقشبندي صوفیانو مقصود دی، نو فعلا د دې متعلق د دوی دغه اعتقاد د رد لپاره ذکر کوو. د نورو سلسلو به په خپل مقام کې ذکر شي ان شاء الله تعالی. خو دلته تاسو د نقشبندي صوفیانو متعلق د الله د ذات او د مخلوق باره کې دغه درې قسمه اعتقاد ته خو وګورئ. دې کې یو قول هم داسې نشته چې رب خالق او معبود پکې د مربوب او مخلوق او عابد نه مستقل وي، بلکې هر یو اعتقاد کې د دې درې واړو اعتقاداتو څخه الله تبارک وتعالى والعياذ بالله مخلوق ته محتاج ګرځول شوی دی، چې د هغې نه بغیر هیڅ معرفت نشي کېدی. خو یاد دی وي چې په دوی کې په دې درې واړو نظریو کې د کمال درجه هغه وحدت الوجود ګڼل کېږي، کما فی مکتوبات الامام الرباني صفه یوسل یوسل ویختم. اوس راځو په توفیق د الله متعال د نقشبندي صوفیانو مختصر یوسو هغه اقوال د دوی څخه ذکر کوو چې دلیل شي په دې چې دغه قوم د الله متعال باره کې د هغه توحید عقیده نه لري چې په کوم توحید الله تبارک وتعالی خپل انبیا او رسولان علیهم الصلاة والسلام را لېږلي دي. په المواهب السرمدیه صفه یوسل سلیرشتم او په الانوار القدسیه صفه یوسل دوه دیرشم کې خپله د شاه خواجه نقشبند نه پوښتنه وشوه چې د دې خبرې څه معنا ده چې بعضې صوفیانو ویلي چې اذا تم فقر فهو الله، چې کله فقر کامل شي نو دا کس بیا الله جوړ شي، والعذ بالله. نو وای چې هغه ورته وویل چې هذا اشاره الى الفناء، دا اشاره د فنا فی الله ته، یعنی د دینه مراد دا دی چې دغه وخت دا سړی د الله په ذات کې فنا شوی دی، والعذ بالله تعالی. عزتمندو، دا د دوی یوه نظریه ده چې کله د تصوف د خلوتونو مراقبو رقصونو سماګانو تصوفي اورادو وغیره اعمالو په وجه یو فقیر کمال ته ورسي نو بیا د الله په ذات کې د ذات منحل شي، والعذ بالله، چې دې تصوفیان فنا فی الله وی. دا شو د فنا فی الله وضاحت بیا لیکي و چې شروع شو د دې خبرې سره دغه نقشبند چې دا اشعار بیا لوستل چې من کان لم تکن لم یک الا الله و اذا فنیت من بقی لم یبق الا الله، وی هغه څوک چې نو هغه مگر الله، او چې کله فنا شو په حقیقت کې او پاتې په ظاهر کې نو پاتې نه دی مگر الله. د فنا فی الله وضاحت بل نقشبندی پیر حاجی امداد الله مکی دیوبندی په کلیات امدادیه اتلسمه صفحه کې داسې کوي لیکي اور اس کی بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کی یہی معنی ہے، یعنی اولدین بعد ددا سالک په هو هو ذکر کولو کې دومره جدی شي چې خپل مذکور یعنی الله وګرځي. د تنویر القلوب مصنف صوفی محمد امین کردی نقشبندی د یاد کتاب په صفحه 1513 کې دا شعر لولي وایي: وبعد الفناء فی الله کن کیف ما تشاء فعلمک لا جهل وفعلک لا وزر، وای ویروسته د فنا کیدونه په الله کې کوه چې څنګه دی خوخوي، نو علم دی جهل نه دی او کار دی گناه نه ده. چې د دې شعر نه د نقشبندي صوفیانو مراد دا دی چې انسان د الله په ذات کې فنا شي نو بیا هغه ته هیڅ هم ممنوع نه وي، چې هر څه وایي نو دا علم دی جهل نه دی، او که هر کار کوي نو دا گناه او خطا نه ده. عزتمندو، هم دا وجه ده چې د تصوف د صوفیانو عموما پیران د داسې صریح کفریات او شرکیاتو مرتکب شوي چې هیڅ سائق تعویل پکې ممکن نه وي، خو کشران بیا هم کفر نه ګڼي. ولې؟ ځکه چې وي دا د فنا فی الله مرتبې ته رسېدلی چې دوی ته حلول وایي، چې دا د نقشبندیانو د الله متعال باره کې د درې قسمه عقیدو څخه یوه عقیده ده چې تفصیل به انشاء الله تعالی په خپل مقام کې ذکر شي. دغه ډول په المواهب السرمدیه صفحه 1320 کې د نقشبندي تصوف د ډلې مشهور امام احمد سرهندي باره کې لیکي چې هغه اول وجدت الله عين الاشياء كما قاله ارباب التوحيد الوجودي من متاخري الصوفيه، وما الله مندك چې عين د ټول مخلوقات ولګه څنګه چې دا خبره د توحید الوجودي اربابانو درستنی او صوفیانو څخه کړی ده. نو وګوره عزت مند دلته د دوی دا نظریه هم ښکاره شو چې الله متعال والعوذ بالله د مخلوق نه جدا نه دی، بلکې هغه عين د ټول مخلوق دی. پر شحات عين الحیات کتاب کې چې دا د نقشبندیانو په نیز مصدر او مرجع ګڼل کیږي، چې دا صوفي حسین ابن علي الكاشفي د دې په صفحه 133 کې لیکي: ان السالكين يرون الحق سبحانه بالتجليات الصوريه حتى انه يتجلى في جميع صور الاشياء من معادن ونباتات وحيوانات وانسان، وبشك سالكين حق تعالى سبحانه په شکل تجليات سره ویني، تر دې چې دغه حق تعالى تجلي کوي د ټولو مخلوقاتو په صورت کې لکه د معادن او نباتات او حيوانات او انسان. الغرض عزتمندو، داسې حوالی ډېرې موږ سره موجودې دي چې نقشبندي صوفیان د حلول اتحاد او وحدت الوجود عقيده لري چې دا به ان شاء الله تعالی د وحدت الوجود په مستقل بحث کې ذکر کړو او کوم چې پاتې اوسو نور معظم اعتقادات د نقشبندیانو دي نو هغه به پر روان درس کې ذکر کړو ان شاء الله تعالی وبالله تعالی التوفيق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.